qaida bi nga xamantene mom mo ci teggu aussi moy fanwerelu qaida bi ak ñent moy 34e mom tamit gisoon nañ ko bi ñi sharh hadith bobu nga xamne mom lañ junju ci qaida bi wessu moy hadithu Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la doon netali kaw kaw bobu doon tour ndox ci jakk ji ci qaida bi mom moy darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih jagn lor yu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih darul mafasid moy jagn lor yi yakute yakku yakku yi jagn len manam moy fexé bañu sori fexé ba mu djugé fi muqaddam mom lañuy jital ala jalbil masalih ci bijji li nga xamantene mom moy ay njariñ fexé ba yaq yaq yi dem mom lañuy jital mo upp doole ngay xëcc li nga xamantene mom moy njariñ Seyd Cheikh Cherif Salahuddin At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu muné yaani idha kanat hunaka mafsadatun wa manfa'a wajaba izalat mafsadat awwalan إزالة مفسدة المفسدة أولا قبل تحصيل المنفعة مانام بو فكانتي ني دا فا ام مفسده ياقوتي مو ام جارين تاميت لو خا مني ياقوتي ميغي في ام جارين كو في ني بو بوبا داني جيتال داي وار ني ديم جيلي في لورغي با بارك ليغا خا مني مو ياقوتي افان ني خيت جارين جي مونا فا ان تعارضتا قدم دار المفسده ومنعها سو فكانت نيو نيا نك دانيي جيانتي nga xamantene bo defé bi fokk bi am nga def bi fek manam fokk dal benn bi nga am nga xëccu bi ci dess daqku bu boba dañuy jital jëlé fi lor gi indi fi njariñ gi bon qaida bi nak comme ni nga xamné non lañ ko léralé won ci hadith bobu biñ ci tolé surtout ci umdatul ahkam léralon nañ ko fa wala ci ak bulul maram so mais surtout ci am datul ahkam wala alhamdoul minna fofu gënon nañ ko fa leral ci ne lor gi dañuy set tamit njariñ gi bu fado lor gi mëna indi tamit manam lool tamit dañuy mom lañuy mesurer par rapport ak lor gi ñi dakk tamit manam kon boba mbir mi dañ koy xol manam li moy d'une manière générale lor gi lañuy jitt manam jëlé fi lor mom lañuy jittal xëc ci njariñ lool moy d'une manière générale sauf que par cas au cas par cas dañuy gis ne leg leg njariñ gi bu fi nekul lor gi mi indi mo upp doole lor gi nga xamantene mom lañ fi bëgg jëlé parfois tam boba gis nga boba day daali delu wat motax day daali delu wat rek ci batay ne lor lañuy dakk ak xëc njariñ gis nga kon loolu mom mo aju ci loolu ci mas'ala bobu non wallahu ta'ala a'lam